เรื่องธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระศาสนาและท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีผู้แสวงหาซึ่งบุญซึ่งกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันดำรงอยู่ดำเนินไปในวิธีทางอันดีงามแห่งชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมนิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าธรรมอันทำให้ถึงซึ่งความเบาใจ ใช้คำ นี้ให้เกิดความเบาใจความสบายใจขออภัยซุ้มเสียงไม่ดีหลอดลมมันรวนอยู่เรื่อยมันจะอักเสบเพราะใช้งานมันมากบ้านเมืองของเราในยุคปัจจุบันนี้ถือว่าอยู่ในภาวะน่าหนักใจกันไปเกือบจะทั่วทุกฐานะไม่ว่าจะมองไปในแง่ทางการบ้านการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทางศาสนาทางการศึกษาทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันไม่น่าเบาใจมันน่าจะหนักใจมันถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นเคราะห์พูดภาษาโบราณเขาเรียกว่าเป็นเคราะห์สมัยนี้ก็ยังใช้กันอยู่ว่าเวลาใดคนเราทุกข์ยากลำบากก็มักจะบอกว่าเคราะห์ร้ายจะเที่ยวไปหาหมอดูเที่ยวไปสะเดาะเคราะห์เที่ยวไปผูกดวงสังคมเราปัจจุบันนี้กำลังประสบกับเคราะห์ร้ายอย่างใหญ่หลวงในสังคมอาตมาพูดคำนี้คงจะไม่รุนแรงจนเกินไปทำไมจึงบอกว่าเคราะห์ร้ายเพราะยุคปัจจุบันนี้เราคงจะไม่รุนแรงเกินไปถ้าจะพูดว่าโรคใดเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงขนาดว่าโลกทั้งโลกย่อเข้ามาได้เห็นได้ยินเกิดอะไรขึ้นที่เขาเรียกว่ายุค globalization หรือว่าข่าวสารข้อมูล information age โลกที่ไม่มีพรมแดนที่เขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์ telecommunication อะไรต่ออะไรมันย่อเข้ามาหมดเห็นกันโลกภายนอกกว้างไกลตาเห็นไกลหูได้ยินไกลไกลแต่โลกภายในคือเรื่องจิตใจของคนเราครับแคบครับแคบจนถึงขนาดว่าแม่ฆ่าลูกในท้องของตนเองได้พ่อฆ่าลูกพ่อข่มขืนลูกนี่มันรุนแรงนะมันรุนแรงจะไม่เรียกว่าสังคมนี่เป็นเคราะห์ได้อย่างไรนี่มันเป็นเคราะห์แล้วปัญหาปัจจุบันนี้ปัญหาที่มันยิ่งใหญ่รุนแรงขึ้นก็คือถึงขั้นที่เรียกว่ากินกันคนของเราเนี่ยกินกันคนกินคน กินทางตรงกินทางอ้อมคนรวยกินคนจนคนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอคนฉลาดกินคนโง่ทั้งหมดนี้มันขาดศีลขาดธรรมนะเหตุภิกขเวอัตถิธรรมจริยาสมจริยากุศลกิริยาปุญญกิริยาอัญญมัญญขาธิกาเอทภิกขเววัตติทุพรมาลิกานี่เป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าคงไม่รุนแรงจนเกินไปที่อาตมานำมากล่าว ซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายไม่ประพฤติธรรมที่เรียกว่านะเหตุภิกขเวอัตถิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งคนทั้งหลายคนพาลเหล่านั้นเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมสมจริยาไม่รู้จักประพฤติให้เกิดความสงบอุสรกิริยาปุญญกิริยาไม่รู้จักแม้กระทั่งการกระทำอันเป็นบุญอันเป็นกุศลอัญญมัญญาขาธิกาเอทะภิกขเววัตติทุพพระมลิกาเขาจึงมีแต่กินซึ่งกันและกันช่วยฟังให้ดีนะกินซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้กินกันอย่างใหญ่หลวงกินจนบ้านเมืองจะพินาศล่มจมกันหมดแล้วนั่นแหละคนที่มีโอกาสมีวาสนามีอภิสิทธิ์อิทธิพลก็กินเพราะขาดธรรมแล้วมันกินขออภัยอย่าเข้าใจว่าจะมาพูดรุนแรงถ้าจะโกรธจะเครื่องก็ไปเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธาสมัชฌิมนิกายภาระบัณฑิตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่481ถึง483หน้าที่320ถึง321ฉบับภาษาบาลีก็ไปเปิดดูสยามรัฐจะได้ยินคำว่าอัญจมัญญขาธิกาจะกินซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้มันกินกันแล้วนะกินกันเพราะเหตุแห่งไม่รู้จักประพฤติธรรมไม่รู้จักประพฤติให้สงบไม่รู้จักการกระทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลทำบุญแต่มันเป็นบาปทำกุศลแต่มันกลายเป็นอกุศลหลังจากนั้นก็เลยเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าวัตติทุพพระมาริกาก็เรียกว่าคมเหงเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่ากำลังทรัพย์กำลังปัญญากำลังความรู้ความฉลาดผู้ใดมีโอกาสมีวาสนาก็เปรียบกันกันนี่เรียกว่ากินกันทั้งทางตรงทางอ้อมราษฎรกินราษฎรพอจะมีเวลาเลือกตั้งขึ้นมาไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมก็กินหมดทุกเบอร์กินหมดทุกพรรคในตอนนี้กินพอเขาได้เป็นผู้แทนราษฎรถ้าผู้แทนราษฎรไม่มีศีลไม่มีธรรมก็กลับมากินบ้านกินเมืองก็กินกันไปกันมาเรียกว่าราษฎรกินราษฎรอัญญมัญญขาธิกานะเหตุอัตถิภิกขเวธรรมจริยาสมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักประพฤติให้เกิดความสงบเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอัญญมัญญขาธิกาเขาจึงกินซึ่งกันและกันวัตติทุพพระมาริกาเกาะเบียดเบียนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่านี่เมื่อถึงขั้นคนกินคนแล้วแต่ก่อนเรากลัวภัยการล่าอาณานิคมประเทศชาติของเราประเทศไทยของเราพัฒนาทุกรูปแบบเอาตัวรอดจากอำนาจแห่งการล่าอาณานิคมด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมที่ฉลาดนำมาใช้ในการดำรงอยู่ดำเนินไปจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมขึ้นมาจนเทียมฝรั่งจนทันฝรั่งจนฝรั่งไม่มีโอกาสเข้ามายึดครองเราไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือเป็นฝรั่งเศสพอถึงยุคคอมมิวนิสต์ขยายขึ้นต่อสู้กันประเทศในภูมิภาคนี้ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของคอมมิวนิสต์อีกเช่นเดียวกันแต่ประเทศไทยของเราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะเรายังมีศีลยังมีธรรมกันอยู่บัดนี้ภัยที่คุกคามสังคมเราอย่างใหญ่หลวงนั้นผ่านพ้นเรื่องคอมมิวนิสต์ผ่านพ้นเรื่องการล่าอาณานิคมสงครามอย่างนั้นมันผ่านไปแล้วแต่บัดนี้มันจะมีมาใหม่คือจักรวรรดิทางเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถ้าเราไม่ทันกับตัวเศรษฐกิจเตถะนั้นแปลว่าประเสริฐกิจนั้นแปลว่าการกระทำอันประเสริฐมันจะไม่ประเสริฐมันจะประสาทมันจะกินกันคนรวยรวยล้นฟ้ารวยล้นแผ่นดินรวยกระจุกแต่จนกระจายจนกรอบจอบแยบแทบจะกินเกลือโฆษณากันเศรษฐกิจขึ้นตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมกำลังประสบเคราะห์ก็เรียกว่าเคราะห์ไม่ต้องไปสะเดาะที่ไหนไม่มีอาจารย์ไหนสะเดาะให้จะตั้งสำนักเกจิอาจารย์โด่งดังมาจากไหนให้พระพุทธเจ้าเกิดมาอีกพร้อมกัน500องค์ก็ไม่สามารถสะเดาะเคราะห์จากจิตใจจากสังคมนี้ได้ถ้าหากเราไม่ประพฤติธรรมขอให้จำไว้ให้ดีๆอ อย่าเข้าใจว่าตมาพูดเราเองอยะเมวัตโตมหันตโรกาลิกะโหยังโสภาโรกายะทุจริตตังจริตตวาวาจายะทุจริตตังจริตตวามนาสาทุจริตตังจริตตวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่แท้แลเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงยิ่งกว่าเคราะห์อื่นใดนั่นก็คือความโง่ของคนโง่ทั้งหลายประพฤติชั่วด้วยกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตนี่คือเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงเคราะห์ไหมล่ะข้อช่อราดบังหลวงกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้มันก็เป็นเคราะห์และสังคมเป็นเคราะห์พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสมหันตโรกาลิกะโหยังโสภาโรกายทุจริตตังวาจายทุจริตตังมนสาทุจริตตังจริตตวาท่านก็บอกของท่านชัดไม่ต้องไปเสียเคราะห์สะเดาะเคราะห์ผูกดวงที่ไหนพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยกันลุกขึ้นมาศึกษาธรรมะให้เข้าใจนำสู่การประพฤติปฏิบัติเทศแนะนำพร่ำสอนขออภัยเถอะจะกราบสักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นหนก็จะขอกราบเท้ากราบตีนเลิกมอมเมากันได้แล้วเครื่องรางของขลังหนังทั้งในไสยศาสตร์ปลุกเสกเป่าทั้งหลายนั้นมันไม่ทำให้คนสิ้นเคราะห์เคราะห์จริงๆอยู่ที่การประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังกาลิตวาอายเมวัตโตมหันตโรกาลิกะโหยังโสภาโรนี่คำกล่าวของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นช่วยกันมาสะเดาะเคราะห์ให้สังคมเราเกิดความเบาใจมันหนักใจมันแฮปปี้แอทฮาร์ดไปหมดแล้วทุกวันนี้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยข้าราชการไม่ปฏิบัติชอบตามหน้าที่เอารัดเอาเปรียบอยู่อย่างนี้ประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟูบสังคมเฟ้อเศรษฐกิจฟ้ามเฟ้อเป็นฟองสบู่เป็นบับเบิ้ลอีโคโนมิกล้มลุกคลุกคลานเช้าขึ้นเย็นฟุบตลาดหุ้นตลาดเฮิร์นตลาดหวยอะไรเหล่านั้นละมันที่เรียกว่าเศรษฐกิจที่ฝรั่งเขาเรียกว่าบับเบิ้ลอีโคโนมิกขอไปพระสงฆ์จะพูดภาษาอังกฤษบ้างงูงูปลาปลาพันตัวไม้กับเขาบ้างก็คงไม่ได้ว่าอะไรกันให้อภัยด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้การศึกษาเฟื่อยไปตามกระแสของโลกาภิวัตน์สนับสนุนสนองตอบผลิตคนของเรามารองรับทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวไม่มีการศึกษาที่จะทำให้มนุษย์มีศีลมีธรรมสมบูรณ์ดีงามขึ้นมาเยาวชนฟุ้งผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่หมดสิทธิ์ที่จะควบคุมสั่งสอนอมัตตยาอเปตยาอาสามัญญาอภมัญญานะกุเลเชษฐาปจายิโนเยาวชนทั้งหลายไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดาไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เมื่อมันเป็นเช่นนี้ศาสนาก็ฟอนเฟะมีสิ่งที่มาทำลายศาสนามาบ่อนมาใช้ให้เกิดฟอนเฟะลัทธิใหม่ๆสัทธรรมปฏิรูปคำสอนเปลือกปลอมปลอมอะไรต่างๆก็เข้ามาในรูปแห่งพุทธศาสนาเพราะเราไม่ได้เข้าใจกันมาแต่เบื้องต้นมีแต่ศรัทธาเป็นพื้นฐานไม่มีปัญญาควบคุมก็เลยกลายเป็นศรัทธาตาเดียวตาบอดมาไม่มีตาอะไรเพราะฉะนั้นศาสนาฟอนเฟะมีแต่ข่าวอันไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนารัฐธรรมนูญก็ฟ้าฟางความตึงไทยก็ล้มเหลวลอยไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ตัวเป็นไทยใจก็ตกเป็นทาสรัฐธรรมนูญก็ฟ้าฟางไม่ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความอุ่นใจเบาใจชื่นใจเพราะคำว่ารัฐธรรมนูญนั่นมันเป็นภาษาบาลีรัฐแปลว่าแว่นแคว้นแผ่นดินประเทศชาติธรรมะนั้นแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปมนุญญาก็แปลว่าชื่นใจรัฐธรรมนูญก็แปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปให้เกิดความชื่นใจแก่ประเทศชาติแว่นแคว้นแผ่นดินเนี่ยนี่เราหนักใจนะมันไม่ใช่ชื่นใจมันหนักใจด้วยเพราะเหตุนั้น วันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงหลักธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจอัสสาสัปปัตตากรณียากระทำให้ถึงซึ่งความเบาใจมองในช่วงยาวเบาใจในโลกนี้เบาใจในโลกหน้าเบาใจในวัฏสงสารแม้จะตายลงวันนี้ก็เบาใจว่าคนอย่างเราไม่ต้องไปตกนรกไม่มียมพบาลตนไหนที่จะกล้าเอาคนอย่างเราลงไปตกนรกนี่ถ้ามองไปในแง่ส่วนปัจเจกชนมองไปในแง่ช่วงยาวของชีวิตในวัฏสงสารถ้ามองในแง่สังคมก็เบาใจลูกก็ทำให้พ่อแม่เบาใจถ้ามีทำเหล่านี้ข้าราชการทำให้ประชาชนเบาใจประชาชนทั้งหลายก็ทำให้ผู้แทนราษฎรเบาใจถ้ามาสมัครก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อสักบาทเพราะเขาไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันหนักใจไปหมดเลยมันกินกันทีนี้ถ้ามองในแง่สังคมก็จะเบาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เบาใจถ้าพระสงฆ์ในกองของพระองค์มีธรรมเหล่านี้ประชาชนทั้งหลายก็เบาใจถ้าได้ผู้นำได้นายกรัฐมนตรีได้รัฐมนตรีได้ผู้แทนราษฎรที่ประกอบด้วยธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจทำอะไรที่ทำให้เกิดความเบาใจขออภัยชื่อมันเยอะธรรมที่จะนำมากล่าวนี้แต่ก็มีเนื้อหาอันเดียวกันอาตมาเลือกเอาคำนี้มาใช้ในจำนวนมากๆคำที่ท่านเรียกว่าอัสสาสัปปัตตาถึงซึ่งความเบาใจทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าทั้งชีวิตและสังคมชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นผู้ปกครองผู้บริหารความเป็นผู้นำความเป็นผู้ตามเบาใจไปด้วยกันทำสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างมากมายที่สุดเลยขอยกตัวอย่างเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งแม้จะพลุงพลังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตัพพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโสตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวินเนเสตภาปฏิท่าเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์เขาจักช่วยเหลือเขาชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องมิตตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาอัมมาตข้าราชการทั้งหลายก็ดียาติงวาญาติก็ดีสาโลหิตาวาสายเลือดก็ดีบิดามารดาก็ดีนี่ควบคุมไปถึงอามาราชการภาษาบาลีว่าอามัจจาภาษาสันสกฤตว่าอามาตยาภาษาไทยแปลว่าอามาตคุณนางมนตรีที่จริงแล้วก็คือข้าราชการภาษาอังกฤษของพระไตรปิฎกสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก็แปลว่า A companion the king is minister แปลว่าผู้ที่ทำงานเป็นหูเป็นตาแทนพระราชาคือข้าราชการข้าราชการจะต้องมีธรรมเหล่านี้ถ้ามีธรรมเหล่านี้แล้วท่านบอกว่าจงแนะนำพร่ำสอนเขาด้วยธรรมสี่ประการอันเป็นองค์คุณสมบัติของบุคคลผู้เข้าถึงกระแสแห่งคุณธรรมกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งพระนิพพานเมื่อเขาเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้เขาเสพอยู่เขาสมาทานอยู่เขาถือเอาเขาประดิษฐานเขาตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้อวินิปาตะธรรมโมเขาจะไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าอัสสาสัปปัตโตถึงซึ่งความเบาใจเป็นลูกใครพ่อแม่ก็เบาใจเป็นผัวเป็นเมียใครผัวเมียก็เบาใจเป็นข้าราชการประชาชนทั้งหลายเข้าไปใกล้ก็เบาใจธรรมสี่ประการนี้คืออะไรศรัทธาศีลจาคะปัญญาจำธรรมสี่ประการนี้ไว้ให้ดีๆศรัทธาตัวนี้แปลว่ามั่นใจ confidence นี่ก็แปลว่า confidence เนี่ยมัน heavy มัน exactly มันมั่นใจไม่ได้แปลว่า faithfully ไม่ได้แปลว่าเชื่อลมๆแรงๆมั่นใจได้ถึงขนาดว่ามั่นใจในพฤติกรรมของตนเองมั่นใจในหน้าที่มั่นใจในการงานไม่มีการคดไม่มีการโกงไม่มีการเอาเปรียบไม่มีการกระทำให้เดือดร้อนใจเบียดเบียนตนเองผู้อื่นศีลควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ทางกายทางวาจาทางใจศีล5นั่นน่ะเป็นเรื่องรับผิดชอบข้อ1 2 3 4 5นั่นรับผิดชอบกายวาจาใจตัวที่5นั้นตัวรับผิดชอบใจส่วนตัวที่ว่ามุสาก็รับผิดชอบวาจาหรือจากนั้นก็รับผิดชอบพฤติกรรมทางกายและวาจาใจร่วมกันเป็นมาตรฐานคุณธรรมให้เป็นมนุษย์ถ้าตกศีล5นี้ลงไปความเป็นมนุษย์ก็ขาดพร่องถ้าศีล5ขาดไปข้อ1ความเป็นมนุษย์ก็หมดไปแล้ว 20% ถ้าหมดไปทั้ง5ข้อก็ 100% หมดความเป็นมนุษย์ก็เกิดอมนุษย์เพราะฉะนั้นตัวนี้น่ากลัวมากสังคมน่ากลัวถ้าขาดอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสต่อพราหมณ์ว่าโลกจะพินาศย่อยยับเมื่ออาธรรม3ประการเกิดขึ้นอาธรรมราคะตัตตากำหนัดว่าไม่เป็นธรรมมากชู้หลายผัวหลายเมียขนาดว่าปัจจุบันนี้มีโสเพณีชายขึ้นมานั่นแหละที่ภาษาบาลีว่าสัมเพทังโลโกคามิสติโลกจะเสพสมกันมั่วเดเวิร์นวินฟอนทูโปรมิสคิวริตี้โลกนี้จะตกต่ำวิปริตในเรื่องกามารมณ์ถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้โสเพณีชายเกิดขึ้นแล้วสาวแก่แม่หมายคุณนายผัวเพอก็จะไปจ้างใช้บริการนี้เพราะอะไรเพราะได้เงินเฟ้อมาจากการคดการโกงอย่าลืมนะเงินชั่วๆเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาเอามาเลี้ยงลูกก่อเสียเอามาเลี้ยงเมียก็บกพร่องจำไว้ให้ดีๆประเทศชาติของเรามันจะกินเงินอยู่อย่างเนี้ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าวันหนึ่งอธรรมราคะรัตตากำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมากชู้ร้ายผัวร้ายเมียหญิงจะเอาหญิงเป็นผัวชายจะเอาชายเป็นเมียต่อมาก็หญิงจะไปหาชายเหมือนต่อไปแล้วชายจะไปหาหญิงหญิงจะไปหาชายเหมือนชายไปหาหญิงในสมัยนี้ต่อมาก็วิสมะโลภาภิภูตาโลภอย่างไม่พอดิบพอดีดังกรณีมีที่ดินเป็นหลายหมื่นหลายแสนไร่อะไรต่างๆที่ว่ากันนั้นสุดท้ายก็มาถึงขั้นมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นดีเป็นชั่วเห็นห้างเป็นหัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นได้และดีเห็นมีแล้วถูกต้องการซื้อเสียงขายสิทธิ์นั้นแหละเป็นเครื่องบอกมิจฉาธรรมาปเรตาใครเอาเงินให้เอาทั้งนั้นถือว่าดีนั้นเป็นความผิดใจหลวงพระพุทธเจ้าว่าเมื่อมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบครอบงำแล้วยักขาวาเรอมนุสเซโอชัชันติยักร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินอมนุษย์ก็คือคนที่ขาดศีล5เมื่อไม่มีศีล5ก็กลายเป็นอมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงผู้มีจิตใจต่ำส่วนยักษ์นั้นอย่าได้เข้าใจว่าตัวใหญ่ๆถือกระบองเขี้ยวงงแล้วมากินเราถ้ายักษ์ชนิดนั้นมันกินเราไม่ได้ในยุคเทคโนโลยีเนี่ยเราจะกินมันขนาดแพทริออตสามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธได้ยักษ์ตัวใหญ่ๆถือกระบองมีแต่เรานั่นแหละจะกินมันคำว่ายักษ์จริงๆนั้นมันเป็นภาษาบาลีว่ายักษะสันสกฤตว่ายักษะภาษาไทยว่ายักษ์มาจากรากศัพท์ว่ายะชะซึ่งแปลว่าบูชาบทวิเคราะห์ของศัพท์นี้มีคำว่ายะชะติตระพลิงอุปหรันตีติยักษ์โคชนทั้งหลายย่อมบูชาย่อมนำไปซึ่งพลีในบุคคลนั้นบุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์ราชพลีที่ว่าพลีนะของที่ได้โดยกำลังมอบให้แก่เขายักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์นายทุนหน้าเลือดพันล้านหมื่นล้านจะเอาเงินมาให้นักการเมืองผู้ที่ไม่มีศีล5กลายเป็นอมนุษย์แล้วก็มาซื้อเสียงกับบุคคลผู้ที่เห็นผิดเป็นชอบว่าได้และดีในที่สุดเราก็จะได้อมนุษย์ไปนั่งเต็มสภาอันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของยักษ์ยักษ์เหล่านั้นก็จะมากินเรานี่มันสำคัญตรงนี้มันเป็นข้ออีกแล้วเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้เสพสมาทานตั้งอยู่ซึ่งทำสี่ประการศรัทธามั่นใจในพฤติกรรมของตนเองศีลควบคุมพฤติกรรมของตนเองจาคะปลดปล่อยใจตนเองจากอารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเป็นรูระบายความเห็นแก่ตัวออกไปคำว่าจาคะบริจาคนั่นปริจาโคเอโซหิอริโยจาโคสภูปฏิปฏินิสสขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริจาคจาคะอันยิ่งยอดอันประเสริฐคือการสลัดความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวทั้งหลายออกไปปัญญาคือความรู้เท่าทันโลก คือความรู้เข้าทันชีวิตไม่หลงเข้าไปตีราคาโลกกระทำการได้การเสียการมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภนินทาสรรเสริญได้มาเสียไปดีใจโศกเศร้าไม่หลงไปตีราคามันจนเป็นเทิดทูนบูชามันให้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเห็นอัสสาทะเห็นคุณของมันอาทินวะโทษของมันนิสรณะเห็นทางออกจากมันศรัทธาศีลจาคะปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นมีแก่จิตใจของผู้ใดท่านเรียกว่าสุขัสสาหาโรเป็นอาหารแห่งความสุขในจิตในใจเขาจะนอนอยู่ในกระท่อมเขาก็เหมือนอยู่บนสวรรค์เยจะสัทธันจะศีลันจะปาสาทังธรรมทัสสนังเตเวกาเลนะปัจเจติพมจริจริโยคทังสุขันติบุคคลใดประกอบด้วยศีลมีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธประธรรมประสงค์มีความเห็นในธรรมอันซื่อตรงบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงความสุขด้วยพฤติกรรมอันดีงามของเขาเหล่านั้นได้ว่ามีสุขอยู่ตลอดพรีเซอร์อินเวิร์กทำงานอยู่ก็ขึ้นสวรรค์ไปด้วยไม่คดไม่โกงถ้าข้าราชการมีธรรมเหล่านี้ให้แสนล้านเขาก็ไม่โกงอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายมโนบรรลุธรรมในเบื้องหน้าที่นี้ทำอย่างไรทำเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าว่าถ้าเกิดขึ้นได้เร็วเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเกิดกับผู้นำยะถาหิปปโตเสโลอรัญญสมิงพระหาวันเนตังลุกขาอุปนิสัยวัฒนเตเตวนปฏิตเทวศิลสัมปันังสัทธังกุลปุตตังอิทะอุปนิสัยวัฒนติปุตตธาราจพันธวาอามัจจายาติสังคาจะเยจัสสะอนุชีวิโนตยัสสะสีลวโตสีลังจาขังสุจริตวาตานิจะปสมานานุอุปพันติเยภวันติวิจคณาอิทะธรรมังจริตวานะสักขังสุขติคามินังนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนผู้เร็วๆเวลามันจะหมดแปลว่าต้นไม้ทั้งหลายได้อาศัยขุนเขาศิลาล้วนย่อมงอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดบุตรก็ดีภรรยาสามีทั้งหลายก็ดีบุคคลผู้ที่เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพก็ดีเราอัมมาข้าราชการทั้งหลายก็ดีได้อาศัยบุคคลผู้เป็นหัวหน้าองค์กรหัวหน้าสถาบันหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้ารัฐบาลก็ดีผู้ประกอบไปด้วยศีลเป็นผู้มีศรัทธามีจาคะเสียสละอยู่เขาเห็นธรรมที่มีอยู่ในหัวหน้าเขาประพฤติปฏิบัติประจักษ์แจ้งอยู่เช่นนั้นเยภวันติวิจักขณาอิทะธรรมังจริตวาเขาเห็นประจักษ์ชัดซึ่งหัวหน้าเขาทำอยู่เขาก็ประพฤติตามสักขังสุขติคามินังนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนเมื่อเขาประพฤติตามธรรมที่หัวหน้าเขาพาประพฤติศรัทธาศีลจาคะปัญญาเหล่านั้นแล้วเขาย่อมมีความสุขเพลิดเพลินตายไปแล้วไปสู่สุคติไปเพลิดเพลินในเทวโลกในสิ่งที่ปรารถนาอันดีงามเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเข้าถึงธรรมเหล่านี้มันก็เบาใจการกล่าวธรรมมีคาถาวันนี้สะเดาะเคราะห์สังคมด้วยเวลาเพียงสั้นน้อยนิดสมควรแก่เวลาขอความเบาใจทั้งหลายจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ